เมื่อขึ้นมาจากทะเลแดงชาวอิสราเอลก็เดินทางต่อไปโดยการนำของเสาเมฆบรรยากาศรอบข้างพวกเขาดูช่างน่าเบื่อเหลือเกินมีแต่ภูเขาที่แห้งแล้งและพื้นราบที่รกร้างแต่คนเหล่านี้ดีใจที่ได้รับอิสรภาพ อ๋อครับอากาศร้อนมากแล้วผมก็หิวน้ำ ลูกเอ้ยเราทุกคนก็หิวน้ำเราไม่พบแหล่งน้ำมา3วันแล้วน้องสาวคนเล็กของเธอน่ะดื่มน้ำที่เหลือหมดแล้วด้วยเขาหวังว่าเราคงจะพบแหล่งน้ำอีกไม่นานนี่ล่ะลูกเอ้ย ไม่มีน้ำเหลือแม้แต่หยดเดียวหรอกครับ ท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความตื่นเต้นจากต้นขบวน น้ำน้ำน้ำ ใช่ใช่ใช่ นี่ลูกลูกเราพบน้ำแล้วลูก ฉันเห็นแล้วนั่นน้ำโอ้โหเป็นภาพที่พิเศษยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด ใช่แล้ว ขอให้ผมรีบไปก่อนเพื่อจะตักน้ำได้ไหมครับ อ๋อได้สิลูกฮะนี่มันน้ำเน่านี ่เน่าหรือไม่เน่าเราก็ต้องดื่มเดี๋ยวจิบดูก่อนขมๆดื่มไม่ได้ดื่มไม่ได้มันอาจจะเป็นพิษหรือเปล่าก็ไม่ทราบ พ่อครับแม่ครับเราทุกคนจะต้องตายเพราะความอดน้ำแล้วครับ พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบดีว่าลูกหลานของพระองค์กระหายน้ำน้ำที่เราพบก็ไม่เหมาะที่จะดื่มขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราด้วย พระเจ้าทรงชี้ให้โมเสสเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งบอกให้เอากิ่งไม้นั้นทิ้งลงในน้ำจะทำให้น้ำหายขมคนและสัตว์เลี้ยงก็จะได้ดื่มอย่างอิ่มหนำที่ตั้งค่ายใหม่ของพวกเขาเป็นสถานที่สวยงามแตกต่างจากทะเลทรายที่แห้งแล้งที่นั่นคือที่เอลิมมีน้ำพุ12แห่งและต้นปาล์ม70ต้น เฮ้ดูสิสาวแม่กำลังจะเคลื่อนไปไม่รู้ว่าพวกเราจะตั้งค่ายใหม่ต่อไปที่ไหนนะ อ ๋ อใช่แล้วแม่กำลังเคลื่อนไปยังทะเลทรายฟิน รู้ไหมฉันกำลังกังวลอยู่ว่าของที่เราเตรียมมาไว้กินจากประเทศอียิปต์ค่อยๆจะหมดลงทุกวัน อืมไม่ต้องแปลกใจเลยเราออกเดินทางมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนนับหมื่นนับแสนเมื่ออาหารทุกอย่างของพวกเขาหมดลงแบบนี ้เพื่อนเอ้ยครอบครัวของเราเนี่ยใหญ่กว่าครอบครัวของเจ้านะถ้าเรายังเดินทางไปในทะเลทรายคงไม่มีที่ไหนให้เราซื้ออาหารได้และพวกเราก็คงอดตายไปทีละคนสองคนฉันจะร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อาวุโสบางท่านให้ไปเรียกร้องต่อโมเสสกับอาโรนถ้าหากเราต้องตายโดยมือของพระเจ้าในอียิปต์เราก็ยังได้นั่งรอบๆอาหารสารพัดเนื้อและกินทุกอย่างที่เราต้องการแต่ท่านได้นำเราออกจากที่นั่นมายังทะเลทรายเพื่ออดตายกันทั้งกลุ่มใช่ไหมพวกเรา โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่พูดถูกพูดถูก พระเจ้าตรัสแก่โมเสส เราจะให้อาหารตกมาจากฟ้าทุกคนก็จะออกไปเก็บอาหารให้เพียงพอสำหรับแต่ละวันแต่ในวันที่หกเขาจะต้องเก็บอาหารที่เราให้เป็นสองเท่าตัว โมเสสกับอาโรนยืนต่อหน้าคนที่บ่นต่อว่าเขา เราเป็นใครเล่าท่านได้บ่นต่อว่าเราท่านไม่ได้เพียงบ่นต่อว่าเราแต่ท่านได้บ่นต่อว่าพระเจ้าพี่อาโรนเรียกคนอิสราเอลทุกคนให้มาปรากฏตัวต่อหน้าพระเจ้า ขณะที่อาโรนกำลังพูดกับผู้ชุมนุมอยู่นั้นพวกก็มองไปยังทะเลทรายและพระสิริของพระเจ้าปรากฏในหมู่เมฆเป็นภาพน่าอัศจรรย์ที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อน พระเจ้าสั่งให้เราบอกพวกท่านว่าในวันรุ่งขึ้นท่านจะกินเนื้อและในตอนเช้าท่านก็จะอิ่มเอิบด้วยขนมปัง ในเย็นวันนั้นนกกระทาก็บินมาปกคลุมค่ายและทุกคนก็ได้อิ่มด้วยเนื้อเช้าวันต่อมาเมื่อพวกเขาได้ออกไปข้างนอกพวกก็เห็นน้ำค้างเป็นชั้นรอบๆค่ายเมื่อน้ำค้างระเหยไปก็มีแผ่นบางๆคล้ายก้อนน้ำค้างบนพื้นดิน แ อะไรขาวๆบนพื้นดินนั่นน่ะแม่ก็ไม่รู้นะถามพ่อดีกว่า อะไรกันเนี่ยทุกคนถามเหมือนกันหมดเลย ประชาชนของเราเอ๋ยจงตั้งใจฟังทางนี้เมื่อคืนท่านก็ได้กินเนื้ออย่างที่ท่านต้องการเดี๋ยวนี้ท่านได้เห็นแล้วว่ามีอาหารบนพื้นดินตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ อาหารหรือนี่ดูตลกดีนะ นี่คือคำสั่งสอนของพระเจ้าขอให้ทุกคนเก็บรวบรวมอาหารไว้ให้เพียงพอสำหรับครอบครัวของตัวเองอย่าเก็บมากกว่าที่ต้องการและอย่าทิ้งให้เหลือจนถึงเช้าอีกวันหนึ่ง พวกเขาไม่รู้ว่าจะเรียกอาหารที่มาจากสวรรค์นั้นว่าอย่างไรจึงเรียกว่ามานามีความหมายว่านี่คืออะไรเป็นเมล็ดสีขาวคล้ายๆเมล็ดผักชีและรสชาติคล้ายๆขนมปังกรอบบางๆทาด้วยน้ำผึ้งบางคนเก็บรวบรวมมากกว่าที่เขาต้องการและในวันรุ่งขึ้นมานานั้นก็เน่ามีหนอนและกลิ่นเหม็น ตลอด5วันให้ท่านเก็บมานาตามที่ท่านต้องการแต่ละวันแต่ในวันที่6ให้เก็บได้2เท่ามานาเหล่านั้นก็จะไม่เน่าท่านสามารถเก็บไว้กินในวันที่7ซึ่งเป็นวันสัปปาโตเพราะในวันสัปปาโตจะไม่มีมานาตกลงมาบนพื้นดินในวันนั้นท่านไม่ควรทำงานใดๆทั้งสิ้นควรใช้เวลาในการพักผ่อน ขณะที่ชาวอิสราเอลเดินทางไปยังภูเขาซีนายพวกเขามาถึงเรฟิดีมที่นั่นไม่มีน้ำเสียงร้องของเด็กและฝูงสัตว์ที่หิวน้ำระงมขึ้นอีกครั้งหนึ่งประชาชนต่างก็บ่นต่อว่าโมเสสและอาโรนอีกครั้ง พวกเราต้องการน้ำเอาน้ำมาให้เราดื่มทำไมท่านถึงนำลูกหลานและสัตว์เลี้ยงของเราออกมาจากอียิปต์เพื่อมาตายเพราะกระหายน้ำที่นี่หรือแล้วพระเจ้ายังอยู่กับพวกเราหรือเปล่านี่ฮะ โมเสสออกไปจากฝูงชนแล้วร้องทูลต่อพระเจ้า ข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ควรจะทำอย่างไรกับคนเหล่านี้พวกเขาพร้อมจะเอาก้อนหินขว้างข้าพระองค์แล้ว โมเสสเจ้าจงออกไปกับผู้อาวุโสแล้วนำไม้เท้าซึ่งแยกทะเลแดงไปด้วยพระเจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าบนก้อนหินที่โหริกจงใช้ไม้เท้านั้นแตะที่ก้อนหินแล้วน้ำก็จะออกมาจากก้อนหินเพื่อทุกคนจะได้ดื่มแก้กระหาย เฮ้ยขอดูสิท่านโมเสสกำลังออกจากที่พักเดินไปยังภูเขาท่านไปทำอะไรฮะ ใช่แล้วท่านถือไม้เท้าอยู่ในมือมีผู้อาวุโสบางท่านก็กำลังตามไปด้วย เสาเมฆกำลังเคลื่อนตามโมเสสด้วย โมเสสอยู่ข้างก้อนหินก้อนใหญ่ตรงสันเขาโคเรบนั่น นั่นท่านยกไม้เท้าขึ้นแล้วก็ตีไปที่ก้อนหินเฮ้ดูนั่นสิก้อนหินเตะออกไปเลยย้ายเลย